Gdzie nas na to stać? Stać! Stopy procentowe nie są stałe i mogą wzrosnąć w przyszłości. Biorąc kredyt, myśl długofalowo. Upewnij się, że nawet przy wyższych stopach procentowych będziesz w stanie spłacać wyższe raty. Więcej informacji o ryzyku stopy procentowej znajdziesz na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 24 sierpnia, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Był zaliczany do najwybitniejszych perkusistów w dziejach muzyki. Nie żyje legendarny Charlie Watts z grupy The Rolling Stones. Premier Mateusz Morawiecki mówi o bezprecedensowej sytuacji w obliczu ostatnich działań reżimu Aleksandra Łukaszenki na polsko-białoruskiej granicy. Ministerstwo Zdrowia rozważa powrót do czerwonych i żółtych stref, w których obowiązywałyby dodatkowe obostrzenia sanitarne. Charlie Watts był perkusistą niepowtarzalnym i jedynym w swoim rodzaju. Tak brytyjskiego muzyka wspomina dziennikarz muzyczny Polskiego Radia Zbigniew Zegler. Perkusista zespołu The Rolling Stones zmarł w londyńskim szpitalu. Miał 80 lat. Planty, jak mówi Zbigniew Zegler, Charlie Watts był człowiekiem o bardzo silnym charakterze. Mając u boku takich kolegów jak Keith Richards, Mick Jagger, czy wcześniej chociażby Bill Wyman, nigdy nie zdecydował się na takie ekscesy jak oni. Nigdy nie brał narkotyków, nigdy nie pił alkoholu. Zawsze prowadził się dobrze. Dla niego bardzo ważna była rodzina, dla niego bardzo ważne było to, żeby być we wspaniałej formie. Bardzo szanował fanów, też często to podkreślał. Charlie Watts słynął też z upodobania do eleganckiej garderoby, kolekcjonował też płyty winylowe oraz samochody. Wraz z żoną posiadał stadninę koni arabskich. Oprócz gry na perkusji projektował układki płyt Stonesów oraz scenografii do niektórych tras koncertowych zespołu. Mamy do czynienia z sytuacją bez precedensu, tak premier Mateusz Morawiecki mówił na polsko-białoruskiej granicy w Kuźnicy o działaniach reżimu Aleksandra Łukaszenki. Szef rządu wskazywał, że to władze Białorusi dążą do wywołania wielkiego ogólnoeuropejskiego kryzysu migracyjnego. Premier spotkał się w Kuźnicy z funkcjonariuszami Straży Granicznej, żołnierzami oraz policjantami. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że Polska nie pozwoli na to, by do naszego kraju przedostawały się osoby, które nie mają do tego prawa. Polska stawia tamę tego typu zachowaniom. Reżim Łukaszenki wybrał niewłaściwą granicę, bo granica Polski jest i będzie dobrze strzeżona. Szef rządu podkreślał, że granica polsko-białoruska to też granica Unii Europejskiej. Mamy pełne poparcie Komisji Europejskiej i podziękowania za działania, które ograniczają nielegalną imigrację. Osoby, które próbują nielegalnie dostać się do naszego kraju, najpierw legalnie docierają na Białoruś, mówi rzeczniczka Straży Granicznej, podporucznik Anna Michalska. Cudzoziemcy, których zatrzymaliśmy w ostatnim czasie, mówią nam, że na Białoruś dostali się legalnie, że mieli dokumenty, że mieli wizy turystyczne. Do Polski w większości trafiają już bez tych dokumentów. Funkcjonariuszom Straży Granicznej w ochronie granicy pomaga już 1500 żołnierzy. Liczba ta ma się zwiększyć do 2000. Wojciech Szubzda, Polskie Radio Białystok. Minister Zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że w przypadku przyspieszenia kolejnej fali pandemii koronawirusa wróci podział na strefę zieloną, żółtą i czerwoną na poziomie powiatów. Pod uwagę ma być brany m.in. poziom zaszczepienia mieszkańców przeciw COVID-19, poinformował szef resortu zdrowia. Patrzymy sobie na poszczególne regiony pod kątem również zróżnicowania poziomu szczepień, bo zaszczepienie populacji w danym regionie jest bardzo ważnym parametrem, który mówi o tym ryzyku, po pierwsze, ile będzie zakażeń, a po drugie, jakie będzie obciążenie lokalnej infrastruktury szpitalnej. Powiaty miejskie są o wiele lepiej wyszczepione, a powiaty wiejskie nieco gorzej. Dotąd w Polsce wykonano niemal 36 milionów szczepień. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19 są dostępne na stronie szczepienia.pl. polskieradio24.pl. Uczniowie z całego kraju pisali dziś poprawkowy egzamin maturalny. Taką chęć zgłosiło prawie 70 tysięcy osób. Mogli ją pisać ci, którzy w maju nie zdali egzaminu z jednego przedmiotu obowiązkowego, czyli z języka polskiego, matematyki lub języka obcego nowożytnego. Najwięcej, bo ponad 50 tysięcy uczniów zdawało matematykę. Dużo było z funkcji, było trochę ciągów. Bardzo podobny był egzamin do tego w maju. Wydaje mi się, że prawie że identyczne nawet. Funkcji kwadratowej było dużo, chyba najwięcej i zadań na jakichś figurach przestrzennych, coś takiego. Ja tych zadań po prostu nie potrafiłam. To nie moje klimaty, te funkcje. Polski nie było aż tak źle, jak myślałem, że będzie. Znowu lalka, ale to dobrze, przygotowywałem się do tego, to mam nadzieję, że poszło dobrze. Wyniki matur poprawkowych będą znane 10 września, a ci, którzy zdadzą, będą mogli wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej i w październiku rozpocząć studia. To był serwis Trójki. trójce, czas na sport, Adam Malecki. I przenosimy się od razu do Tokio, gdzie rozpoczęły się Igrzyska Paraolimpijskie. Na miejscu jest Krzysztof Kuzak. Za nami ceremonia otwarcia. Jego wysokość cesarz Japonii Naruhito dopełnił formalności. Wśród 162 reprezentacji, które przemaszerowały po płycie Stadionu Narodowego, biało-czerwonych poprowadziła dwójka chorążych, pływaczka Joanna Mendak i skoczek wzwyż Maciej Lepiato. Kulminacyjnym momentem było zapalenie znicza paraolimpijskiego, a więc można zaczynać rywalizację o medale. Jutro pierwsze szanse Polaków, między innymi w kolarstwie torowym, pływaniu oraz szermierce na wózkach. W tej ostatniej na początek szpada, a jedną z kandydatek do podium jest debiutująca Kinga Druszcz. Mam nadzieję, że to będzie udany debiut. No wiadomo, każdy sportowiec przyjeżdża na igrzyska z jakim tam celem. Ja nie chcę o nim głośno mówić. Chcę dać z siebie wszystko, a co wyjdzie, to zobaczymy. Z Tokio Krzysztof Kuzak. W piłce nożnej na Wyspach w drugiej rundzie Pucharu Ligi Angielskiej gol Jakuba Modera, a Brighton pokonało 2-0 Cardiff. Cały mecz w zwycięskiej drużynie także Michała Karbownika. Sheffield United z 19-letnim Kasprem Łopatą w składzie wygrało 2-1 z Derby County, 63 minuty Kamila Jóźwiaka. Grali też w meczach rewanżowych ostatniej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Young Boys wyeliminowali Ferencvaros, Benfica górą nad PSV, a Malmo awansuje do fazy grupowej kosztem Ludogorodca. W tenisie powody do zadowolenia w Cleveland ma Magda Linette, która awansowała do ćwierćfinału po tym, jak wyeliminowała 16-letnią Czeszkę Lindę Frukwirtową 7-6 i 6-4. Jak przekonuje Magda, łatwo nie było. Generalnie zagrałam bardzo średnio, psułam bardzo dużo. To wynikało głównie z mojego nastawienia, byłam bardzo gdzieś tam negatywnie nastawiona i nie mogłam się z tego gdzieś tam wydostać. Było widać, że moje nastawienie nie było takie, jakie powinno i to na pewno też rzutowało na moją grę. Reakcje moje były za wolne, szłam czasami, wydaje mi się, trochę za bardzo, za uderzeniami, za agresywnie, nie analizowałam wszystkiego tak na chłodno, jak powinnam. Wydaje mi się, że po prostu powinno było troszkę być, mieć chłodniejszą głowę. Najważniejsze, że jest wygrana. Też do ćwierćfinału, ale w Chicago i w deblu awansowała Alicja Rosolska. W parze z Japonką Eri Hozumi pokonały Amerykankę Quinn Gleeson i Brytyjkę Eden Silve 6-3 i 6-2. A w Nowym Jorku mecz pierwszej rundy kwalifikacji US Open wygrał Kamil Majchrzak. Wygrał z Portugalczykiem Federico Ferreiro Silvą 6-1 i 6-4. O drugą rundę tychże kwalifikacji walczy Urszula Radwańska. Z Ukrainą Zawadzką prowadzi 4-2 w pierwszym secie. A w kolarstwie w Vuelcie Espania upadek na zjeździe Primoża Rogliča i Słoweniec stracił czerwoną koszulkę lidera. Przejął ją piąty dziś Christian Eiching. Dziesiąty etap wygrał Australijczyk Michael Storer. Sport w trójce wraca jutro o 7:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A jutro na szczęście będzie zdecydowanie więcej słońca niż dziś, choć gdzieniegdzie mogą pojawić się chmury. Z promieni słonecznych cieszyć się będą zwłaszcza mieszkańcy południowej i wschodniej części kraju. Niestety pod koniec dnia warto mieć z sobą parasol, bo pogoda będzie się psuć. Pojawią się z powrotem opady deszczu, maksymalnie 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Dogrywka. Dobry wieczór Państwu. Prawie 9 minut po godzinie 23. Dzisiaj jest wtorek, 24 dzień sierpnia. To na pewno data, którą fani muzyki, kultury i sztuki zapamiętają już na zawsze. I was feeling downhearted, I was drinking again. I was standing by the bridges where the dark water flows. I was talking to a stranger No właśnie. Ilu by się płyt przed audycją nie przysłuchało i ile by się czasu nie poświęciło, drodzy Państwo, na stworzenie wspaniałego scenariusza programu radiowego, ile by się pomysłów nie miało, aby Państwa zaskoczyć, zaciekawić na antenie radiowej, to za 5:12 i tak się wszystko może przecież zmienić, bo przecież takie wiadomości przychodzą tak nagle i w momencie, kiedy nikt by się tego nie spodziewał. Już świat muzyki od dzisiaj nie będzie taki sam, bo będzie brakowało jednego z czterech ważnych części w tej ponadczasowej układance muzycznej. I pomimo tego, że toczące kamienie mchem nie porastają, to dziś tych kamieni jest o jeden mniej. Make me weak. Love is strong. someday, babe, we got to meet. A glimpse of you was all it took. A stranger's glance, it got me hooked. And I follow you across the stars. Tak, i to był rok 1994. Love is Strong, formacja The Rolling Stones. Charlie Watts, dziękujemy. Pięknie dziękujemy. Cały muzyczny świat dziękuję. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 18,5 minuty po godzinie 23. Ta audycja nazywa się Dogrywka. Jest emitowana na antenie programu trzeciego Polskiego Radia w każdy wtorek od 23 do północy. Dzisiejszą dogrywkę zrealizuje Katarzyna Furz-Wojtkowska, a ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i spędzimy jeszcze razem prawie 42 minuty. Tak, a my wracamy do nadrabiania naszych dogrywkowych zaległości. Mówię do nadrabiania zaległości, bowiem tydzień temu przedstawiłem Państwu pierwszy raz projekt Sepulquarta, zespołu Sepultura. No i na tym krążku, bo tak mogę powiedzieć, jest nieco więcej materiału niż tyle, ile chciałbym zmieścić w jednej audycji. W związku z tym dzisiaj wracamy do tego właśnie brzmienia. Dla niewtajemniczonych powiem, że i podczas pandemii grupa Sepultura nie próżnowała, rejestrowała materiał na żywo, zapraszała różnych gości do tego, aby odegrać swoje największe przeboje. Dzisiaj na początek Rata Mahata z albumu Roots z gościnnym udziałem dwóch perkusistów z Brazylii. Pierwszy pan Baron, a drugi Charles Gavin. Oj, ciekawe rzeczy dzieją się na tym wydawnictwie. Słuchałem w domu 2, 3, 4, może 5 razy. No i wiem, że jeszcze jeden utwór dziś w dogrywce musi zabrzmieć. No i to jest dobra pora, aby to było właśnie teraz. Almost morning. Come on! Ouch! Ow! No myślę, że ci z Państwa, którzy mieli dylemat, czy iść spać, czy zostać jeszcze z programem trzecim Polskiego Radia, no to już się troszeczkę rozbudzili, no bo przecież grupa Sepultura potrafi. Tutaj gościnnie w utworze Mask Devin Townsend, kanadyjski muzyk. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl to jest adres mailowy, pod który Państwo mogą pisać, jeżeli Państwo oczywiście o tej porze mają na to ochotę, a nie będę ukrywał, Państwo piszą i te listy przede wszystkim dotyczą smutnych wiadomości, które dzisiaj do nas dotarły. Łączymy się wszyscy w bólu, mówię o fanach muzyki i nie tylko. Jeżeli Państwo chcą zajrzeć na Facebooka, gdzie Grabek mówi dzień dobry, wystarczy wpisać w okno wyszukiwarki i tam można zobaczyć zdjęcia, poczytać, czasami jest jakaś muzyka, jeżeli oczywiście Państwo używają mediów społecznościowych. 23:29 na zegarze, wątek, który mogę nazwać Black Sabbath. Tak, Black Sabbath. On dosyć często pojawia się w audycji Dogrywka na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No ale skoro grupa Black Sabbath tak często i regularnie dba o swoich fanów, no to... I need a lady to help me to get 25 września minie 45 lat, odkąd ujrzała światło dzienne płyta Technical Ecstasy zespołu Black Sabbath. No i z tej okazji, uwaga, dodatkowa płyta z albumem w nowym miksie Stevena Wilsona. 8 nigdy niepublikowanych wersji utworów i miksów alternatywnych. 10 nigdy niepublikowanych nagrań koncertowych pochodzących z trasy promującej ten album z lat 1976-77. Bogata w treści, zdjęcia i materiały pamiątkowe książeczka płytowa, replika książeczki koncertowej i plakat z trasy koncertowej. Kolejny rarytasik, kolejne pudełeczko, kolejny boksik od zespołu Black Sabbath i Dirty Woman w zremasterowanej wersji właśnie teraz na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia jako taka zapowiedź i zachęta do tego, aby już niedługo sobie takie pudełko nabyć. A dokładnie będzie można to zrobić 1 października, czyli jeszcze trochę czasu jest. 22 minuty do północy to jest dogrywka w programie Trzecim Polskiego Radia, a w dogrywce przenosimy się do Rzymu, do pewnej wytwórni muzycznej. A w mieście Rzym znajduje się i prężnie działa wytwórnia Heavy Psych Sounds. Drodzy Państwo, i to jest kolejny zaprzyjaźniony z audycją dogrywka towarzysz i label. O, tak mogę w skrócie powiedzieć. I troszeczkę muzyki dostałem stamtąd właśnie płynącej, a że to muzyka, która mieści się jak najbardziej w naszych ramach i to, co niedźwiadki lubią najbardziej, no bo Heavy Psych, Stoner, Retro Rock, Psychedelic Rock, Sludge czy Doom. No i tak sobie w tym tygodniu przebierałem, drodzy Państwo, w katalogu wytwórni Heavy Psych Sounds i jakże się bardzo cieszyłem, że będziemy mogli tej muzyki słuchać razem na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Sonic Flower przed chwilą w instrumentalnej, świetnej aranżacji. Grupa pochodzi z Japonii, a że katalog przepastny, no to teraz czas na Szwecję. Właśnie, Dozer. Oni pochodzą ze Szwecji i ponad 25 lat już są na scenie. Dzisiaj krótko, bo czas jak zwykle w dogrywce szybko ucieka, a chciałbym jeszcze, żebyśmy cały czas wertując katalog Heavy Psych Sound Records udali się do Grecji, bo dawno w niej nie byliśmy. We'll be right back. Grupa nazywa się Acid Mammoth. Panowie, jest ich czterech, pochodzą z Grecji, od 6 lat na scenie, także tak jak państwo słyszą i widzą, rozrzut, jeżeli chodzi o istnienie i długość funkcjonowania zespołów, dosyć spory, no bo 25 lat, 6. Jeżeli chodzi o geograficzną siatkę, też po całej kuli ziemskiej te zespoły rozsiane, no bo Japonia, no bo Szwecja, no bo teraz Grecja. Wrócimy do Heavy Psych Sounds. I tak jak na stronie Acid Mammoth naliczyłem, no to rzeczywiście 7-8 tych mamutów się znajduje. A teraz pora na Wii. Wii to trzygłowy stwór wypełzający nocami z warszawskich piwnic. Jadwiga leci dal przez białe, białe. Muzyka Wii łączy inspirację rockiem i protometalem z lat 70. z ciężarem właściwym późniejszym dekadom. Tak czytam w notce, którą całkiem niedawno odebrałem od zespołu Wii i debiutancki album Dziwidło. 4,5 minuty do północy. Po północy oczywiście polecam spotkanie z redaktorem Wojciechem Osowskim, a my za dziś dziękujemy w dogrywce. Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, która ten program zrealizowała, ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i zostawiam państwa z jeszcze jednym fragmentem zespołu Wii. Wszystkie psy ma dam, wyjąłuje ją, gen, ha, ha, ha.